neću boli, srce traži radosti. Nek vino nosi sad svu tugu i savjak, novom jutru nazdravimo mi, novom jutru nazdravimo mi. Danas jesmo, a sutra nismo, kakav je život znaj. Vinom i sa pesmom, dani nek nam teku, sve dok ne dođe kraj. Danas jesmo, a sutra nismo, kakav je život znaj. Vinom i sa pesmom, dani nek nam teku, sve dok ne dođe kraj. Od nas i ne sluti šta nam sprema novi dan. Al pusti mislite, zaboravi na sve, pune čaše podignimo sad, pune čaše podignimo sad. Danas jesmo, a sutra nismo, kakav je život znaj. Svinom i sa pesmom, dani nek nam teku, sve dok ne dođe kraj. Danas jesmo, a sutra nismo, kakav je život znaj. Svinom i sa pesmom, dani nek nam teku, sve dok ne dođe kraj. Lišće žudi, lišće vene, sve na svetu nestaje. Za ovaj kratak tren, za jedan osmeh njen, pune čaše podignimo sad, pune čaše podignimo sad. Danas jesmo, a sutra nismo, kakav je život naj. Vinom i sa pesmom, dani nek nam teku, dok ne dođe kraj. Danas jesmo, a sutra nismo, takav je život naj. Vinom i sa pesmom, dani nek nam teku, sve dok ne dođe kraj. Sve dok ne dođe kraj. Sve dok ne dođe kraj.